LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Nadchodzą gorące dni. Upał może się utrzymać w Polsce do niedzieli. Na unijnym szczycie w Brukseli rozmowa o obsadzie najważniejszych stanowisk. Polska i państwa bałtyckie chcą, żeby wspólnota dała pieniądze na budowę tarczy wschód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami. Zagrzmi na zachodzie, a wysoka temperatura prognozowana jest dziś w całej Polsce. To będzie najdłuższa fala upału w czerwcu, twierdzą synoptycy. Gorące powietrze pozostanie w Polsce do niedzieli. Temperatura maksymalna może zbliżać się do 34 stopni. Początkowo powietrze pochodzenia zwrotnikowego obejmie województwa zachodnie, południowe i centralne. Na tych obszarach temperatura może przekraczać 30 stopni. W kolejnych dniach upalnie będzie już niemal w całym kraju. Najcieplejsza ma być niedziela, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Termometry na południu i w centrum kraju pokażą bardzo wysoką temperaturę, lokalnie nawet do 34 stopni. Wysoka będzie także temperatura minimalna, dodaje Ewa Łapińska. Gdy temperatura minimalna nie spada poniżej 20 stopni, mówimy o nocach tropikalnych, podczas których pojawiają się problemy ze snem i trudno jest odpocząć. Synoptycy radzą, aby nie wychodzić z domu w godzinach popołudniowych. Wtedy promieniowanie UV jest największe. Jeżeli musimy wyjść, pamiętajmy o butelce wody. Marta Szulborska, Polskie Radio. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Od kwietnia utonęło 97 osób. Gorąca pogoda sprzyja kąpielom. Aby uniknąć tragedii, wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi rzecznik centrum Piotr Błaszczyk. Pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach. Załóżmy kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym. Nie wbiegajmy rozgrzanymi do wody. Nie wypływajmy na materacu daleko od brzegu. Nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach. Nie łączmy zabawy nad wodą ze spożywaniem alkoholu. Ze statystyk policji wynika, że do utonięć najczęściej dochodzi w miejscach niestrzeżonych. W ubiegłym roku utonęło 450 osób. 425 tysięcy złotych to koszt zakupu Forda zwanego Bestią. Auto zostało sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych i sfinansowane z budżetu Rzecznika Praw Dziecka. To nie jedyne ujawnione przez Okopres astronomiczne wydatki w czasach, gdy tę funkcję pełnił Mikołaj Pawlak. Dokument Najwyższej Izby Kontroli trafił do Komisji Budżetowej Sejmu. Przed kilkoma dniami prezydent mianował byłego rzecznika Mikołaja Pawlaka sędzią w Sądzie Regionowym w Skierniewicach. Sędzia powinien być osobą nieskazitelnego charakteru, mówił w Bez Uników w rozmowie Politycznej Trójki wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. W przypadku pana Pawlaka wyjątkowo dużo jest tych przesłanek, które każą wątpić w nieskazitelność jego charakteru. W sytuacji, kiedy wychodzą na jaw tego rodzaju różne negatywne fakty dotyczące Pawlaka, wręczenie mu w takiej sytuacji nominacji sprawia trochę wrażenie takiej próby objęcia go ochroną immunitetową w obliczu być może czekających go postępowań. Z raportu NIK wynika, że pieniądze na ochronę dzieci były wydawane z naruszeniem zasad. Rzecznik sfinansował za ponad 200 tysięcy złotych druk i dystrybucję książki Wandy Pułtawskiej. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że rozmowy na temat obsady najważniejszych unijnych stanowisk na dzisiejszym szczycie w Brukseli nie potrwają długo. Porozumienie zostało wypracowane podczas wideokonferencji z udziałem łącznie 6 przywódców Unii Europejskiej: Polski, Niemiec, Grecji, Francji, Hiszpanii i Holandii. To wskazani przez chadeków, liberałów i socjaldemokratów negocjatorzy. Premier twierdzi, że politycy uzgodnili wspólne stanowisko. Interes Polski jest jednoznacznie zakorzeniony w powodzeniu projektu europejskiego i bardzo mi zależy, żeby w tym trudnym czasie, wojna za chwilę, wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory we Francji, wiecie co się dzieje wokół nas, granica, żeby Europa możliwie szybko przeszła przez ten czas zmian władz. Porozumienie przewiduje wybór Ursuli von der Leyen na kolejną kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej. Przewodniczącym Rady Europejskiej ma zostać były premier Portugalii António Costa, a szefową unijnej dyplomacji premier Estonii liberałka Kaja Kallas. Przywódcy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy zaapelowali o sfinansowanie przez Unię Europejską budowy Tarczy Wschód. Liderzy czterech krajów napisali w tej sprawie list do przewodniczących Komisji i Rady Europejskiej, a dziś na szczycie mają zaprezentować założenia projektu wzmacniającego ochronę wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią. Tarcza Wschód powinna być unijną inicjatywą, przekonują przywódcy Polski i krajów bałtyckich. Budowa infrastruktury obronnej wzdłuż zewnętrznej granicy z Rosją i Białorusią to odpowiedź na pilną potrzebę ochrony Unii przed zagrożeniami wojskowymi i hybrydowymi, napisali przywódcy czwórki krajów. Zwłaszcza, że jak podkreślili, Unia jest celem bezprecedensowych działań Rosji wspieranej przez sojuszników. Zastraszanie, instrumentalne wykorzystywanie migrantów, sabotaż, dezinformacja, manipulacja, ingerencja, cyberataki wyliczali przywódcy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. I dodali, że jako przywódcy państw graniczących z Rosją i Białorusią nie mają wątpliwości, że jeśli działania tych reżimów nie zostaną powstrzymane, to staną się coraz bardziej wrogie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Norbert Michalak. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej trwają w najlepsze. Przed kibicami już 1/8 finału. W fazie grupowej niespodzianek nie brakowało, jak choćby zwycięstwo debiutanta na Euro Gruzji, która pokonała wielką Portugalię z Cristiano Ronaldo 2-0. Warto dodać, że 39-letni Portugalczyk rozegrał 28 w karierze mecz w turnieju finałowym Mistrzostw Europy i jest pod tym względem rekordzistą. A pierwsze spotkania 1/8 w sobotę na początek w Włosi zagrają ze Szwajcarami, a Niemcy z Duńczykami. Polscy siatkarze poznali rywali na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Polacy zagrają w grupie B z Włochami, Brazylijczykami i Egipcjanami. Były reprezentant Polski Łukasz Żygadło podkreśla wymagającą grupę Polaków. Z Włochami się spotykamy w finałach, w ostatnich finałach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Z różnym rezultatem, tak? Raz Włosi wygrali w Polsce, drugi raz my wygraliśmy we Włoszech w Mistrzostwach Europy. Jest to przeciwnik z najwyższej półki. No, Brazylijczycy też pod wodzą Rezende, który wrócił do reprezentacji, też pokazali bynajmniej w tej edycji Ligi Narodów, że znaleźli na nas sposób. Więc na pewno to będą zacięte mecze i są to igrzyska. No musi być ciekawie. A przedsmak częściowo tej olimpijskiej rywalizacji już dziś o 20 w Łodzi. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Ligi Narodów zagrają z Brazylijczykami. Nie tylko piłkarska Liga Mistrzów, istnieje też ta koszykarska. Będziemy mieli swoich reprezentantów. King Szczecin trafił do grupy B, w której zagra z zespołem z kwalifikacji, belgijskim Filou Ostende i hiszpańską Unicaja Malaga. Z kolei Śląsk zagra w grupie F, a jego rywalami będą włoska Reggio Emilia, węgierski Falco Sombatej oraz litewski Rytas Wilno. Dziś na niebie chmur niewiele, dopiero po południu niebo się może nieco bardziej zachmurzyć. Miejscami mogą pojawić się także opady deszczu, a na zachodzie, w centrum i na południu również burze. Temperatura maksymalna od 29-30 stopni na północnym wschodzie, przez około 31 w centrum, do 32 na zachodzie. Lokal chłodniej tylko nad morzem i w obszarach podgórskich, tam od 23 do 28 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się cieszymy wakacjami i latem, że dzisiaj audycję rozpoczyna nam Holiday grupy Ocean Alley. I to nie jedyny wakacyjny wątek naszego dzisiejszego spotkania. Dobrego dnia. Audycję realizuje Anna Regulska, wydawczynią jest Monika Suszek, ja się nazywam Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy tutaj do godziny 12. Za moment będziemy się przyglądać nietypowym znaleziskom archeologicznym. Jedno z takich zostało odkryte niedawno w podkrakowskich Czulicach. Do południa także słów kilka o pewnym zapomnianym scenariuszu filmowym Krzysztofa Kieślowskiego. Proszę pozostać z nami. A na zachętę Krzysztof Zalewski i Jaśniej. Stać. Musimy nadejść, pozostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej morduje się, morduje. Kiedy słucham o głodzie, jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się Nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Krzysztof Zalewski w audycji Dobrego Dnia. A na trójkowej antenie teraz zgodnie z zapowiedzią wyjątkowe odkrycie archeologiczne w Czulicach w powiecie krakowskim. Jakiś czas temu archeolodzy znaleźli tam grób dwójki dzieci z czasów wędrówek ludów Słowian. Naukowcy są zdumieni faktem, że dzieci różnią się od siebie etnicznie. Jeden z chłopców jest Hunem, drugi Europejczykiem. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. To bardzo ważne odkrycie. Pierwszy raz możemy potwierdzić obecność Hunów na terenach polskich na przełomie IV i V wieku, mówi Jakub Niebylski, pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jak wiadomo, ludność huńska doprowadziła do upadku Cesarstwa Rzymskiego, spowodowała okres wielkich wędrówek ludów i tym samym spowodowała migrację ludności germańskiej zamieszkującej Polskę i parę wieków później stworzyła miejsce do przemieszczeń ludności słowiańskiej na tereny dzisiejszej Polski, z której powstała powstała państwowość polska. Także jest to pierwsze potwierdzenie powodu tej migracji. Odkrycie wspólnego grobu chłopców różnego pochodzenia jest wręcz sensacją. Szczególne zainteresowanie badaczy dotyczy tak zwanego wyposażenia chłopców. Chłopiec będący Hunem miał typowy dla ludności huńskiej złoty kolczyk odkryty przy czaszce. Przy jego biodrze znajdował się stalowy nożyk. Nieopodal była również osełka, najpewniej służąca do ostrzenia tego noża. I nożyk ten był przypięty do pasa głównego dwoma srebrnymi sprzączkami. Między kośmi pod udzi tego chłopca został złożony garnek, naczynie ceramiczne, najpewniej ze strawą w zaświaty, o pojemności około pół litra. Oprócz tego w tym pochówku zostały złożone zwierzęta. Prawie dorosła wrona, prawie dorosły kot oraz dorosły pies. Co ciekawe, ten pies miał zdekapitowaną głowę. To wyposażenie Huna, bardzo bogate, jak również deformacja typu bandażowego jego czaszki, wskazuje na jego przynależność do elit huńskich. Drugi chłopiec europejskiego pochodzenia był ułożony na brzuchu. Jego kości zostały przemieszczone, to znaczy w efekcie celowego przemieszczenia czaszka znalazła się pomiędzy kończynami dolnymi. Profesor Anita Szczepanek, archeolog, antropolog, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ponieważ te kości są wyjątkowo gładkie, podejrzewamy, że te szczątki mogły być obgotowane przed złożeniem do grobu. W czasie przemieszczania tej głowy żuchwa tego chłopca znalazła się w okolicy klatki piersiowej. W miejscu, gdzie pierwotnie znajdowała się czaszka, były jeszcze zęby i ta głowa znalazła się między kończynami. To, co jest nietypowe w tym pochówku, to, że wraz z Hunem, bogato wyposażonym, pochowano również chłopca w podobnym wieku o europejskim pochodzeniu. Źródła archeologiczne nie umożliwiają nam na wskazanie relacji, jakie istniały między tymi chłopcami. Być może były to więzy koleżeńskie, być może Europejczyk był poddanym chłopca o azjatyckim pochodzeniu, bądź też chłopcy w ogóle się nie znali, ale byli złożeni w tym samym czasie, w tym samym grobie. Odnaleziony, dobrze zachowany grób jest świadectwem obecności Hunów na ziemiach polskich. Jednak trudno określić, jakie relacje panowały między Hunami i Europejczykami. Jak podkreślają badacze, jeszcze trwa analiza mikrobiologiczna znalezionych szczątków, a pobrany materiał genetyczny chłopca huńskiego będzie podstawą do ogólnoświatowych dyskusji nad migracjami Hunów, nie tylko w Europie. No to zobaczymy, jakie będą efekty tych dyskusji. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy,

Kwestia kolei też, która towarzyszy samemu portowi lotniczemu, jest bardzo ważna dla wielu regionów. My jesteśmy jednym z niewielu państw europejskich, aspirujemy do tego, żeby się jeszcze mocniej włączyć w Unię Europejską, także infrastrukturalnie, a kolej jest takim porzuconym tematem od wielu lat w Polsce. I myślę, że dla wielu osób to jest tak naprawdę przyszłość, to jest możliwość zwiększenia swojej mobilności, pracowania na terenie właściwie całej Polski, przemieszczania się między dużymi aglomeracjami, a później dojeżdżania do tych mniejszych. Wszyscy ci, którzy podróżowali kolejami we Francji, we Włoszech, mogą, czy w Niemczech, mogą mieć takie doświadczenie, jak wiele to zmienia dla przeciętnego obywatela, ale też dla przedsiębiorcy. Także w naszej ocenie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Duży port jest nam też bardzo potrzebny, ponieważ lotnisko w tej chwili warszawskie jest już na granicy swoich możliwości, a nadal potencjał jest. Poza tym możemy faktycznie stać się hubem również dla całego regionu. Trochę trudno nam będzie teraz konkurować z Wiedniem, bo on się rozbudował po prostu szybciej od nas. Ale myślę, że to jest dobra decyzja. No my mamy być najnowocześniejszym lotniskiem w Europie według wczorajszych zapowiedzi pana premiera. Będziemy najnowsi, też będziemy najnowocześniejsi, ale ważne jest również to, abyśmy połączyli to infrastrukturalnie, żeby to lotnisko nie było pozostawione samo sobie, żeby mogło jednak być wpięte w większy system. I cieszę się też z tych kolei. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Czy wtedy, w takiej sytuacji, kiedy powstanie to duże lotnisko, kiedy powstanie właśnie ta sieć kolei dużych prędkości, sens będą miały te regionalne porty lotnicze? Regionalne porty lotnicze zawsze będą miały sens. Pytanie oczywiście, o jakiej skali rozmawiamy. Przy większych miejscowościach, w których powiedzmy jest potencjał na to, aby ludzie podróżowali też może, nie wiem, bardziej wakacyjnie, ale też służbowo, te porty będą funkcjonowały. No, trudno mi sobie wyobrazić brak portu na przykład w Gdańsku, który jednak jest oddalony od Warszawy, Krakowie, Katowicach, które są dużą aglomeracją. My jednak mamy tą strukturę jakby zagęszczenia ludności taką, że ona koncentruje się w miastach i te miasta są dość duże, także myślę, że tutaj potencjał jest, ale to też może być potencjał typu cargo, które następnie na przykład towary będą przemieszczały się koleją. To jest rozwiązanie idealne, o którym myślę wiele osób dyskutuje już od wielu lat. Miejmy nadzieję, że i do tego kiedyś dojdzie, a tutaj głównym graczem na nowym lotnisku w Baranowie mają być oczywiście Polskie Linie Lotnicze LOT, ale też będzie potrzeba doinwestowania pewnie tego przewoźnika, bo chociażby wczoraj premier mówił, że flota ma być zwiększona do ponad 130 samolotów. Teraz niecałe 80 LOT ma, więc zakupy poważne. No i LOT ma być taką linią porównywalną do Lufthansy. Nie bym chciała, żeby LOT był LOTem. Niekoniecznie teraz chciałabym, żeby porównywał się do Lufthansy. Myślę, że to też może być początek takiego skoku rozwojowego. Tych samolotów też przyda się więcej w tej chwili. Również ta siatka jest dość mocno napięta i pasażerowie mają wiele problemów z tym, że jeżeli jeden lub dwa samoloty zostaną uziemione z przyczyn technicznych, co się samolotom, który akurat LOT zakupił, zdarza ostatnio coraz częściej, to wtedy tak naprawdę istnieje duże zagrożenie tego, że LOT wypadnie, ponieważ nie będzie możliwości podstawienia innego samolotu, gdyż wszystkie są gdzieś w trasie. Co też pokazuje, że potencjał jest, że ludzie chcą latać. Myśmy mieli takie zatrzymanie rynku w okresie COVID-u. Też było sporo dyskusji co do tego, jak będzie wyglądała chęć powrót do turystyki, ale też do przemieszczania się biznesowego w świetle rozwoju komunikacji na odległość, ale teraz wszystkie dane wskazują na to, że jednak ten powrót nastąpił i wszystkie porty lotnicze uzyskują coraz więcej pasażerów. Po tym jak w Gliwicach ktoś wezwał Straż Miejską do dwóch nastolatek sprzedających lemoniadę, wiele osób zastanawia się, jak podchodzić do takiej dziecięcej przedsiębiorczości. Ja już słyszałam opinię, że powinny mieć kasy fiskalne, że powinny zapłacić placowe, a w ogóle to ile lat mają, żeby pracować. Ja myślę, że zalecałabym tutaj taki rozsądek i przemięźliwość. Prawda? No właśnie. Myślę, że to jest świetne, że dzieci chcą wykonywać jakieś prace, takie drobne, sprzedawać różnego typu produkty. Myślę, że większość konsumentów, czy też klientów tych małoletnich jednak wie, podchodzi do tego oczywiście z pewnym dystansem i kupuje ten produkt bardziej, żeby pomóc ich przedsiębiorczości i wesprzeć ich. Myślę, że w wielu miejscowościach nadmorskich, nie tylko w Polsce, można spotkać dzieci sprzedające namalowane kamyczki bądź też różnego typu wisiorki, które w domu zrobiły same i jest w nich ten duch przedsiębiorczości. To nigdy nie będą obroty porównywalne z osobami dorosłymi, które mają właśnie placowe, czy też sprzedają nie do końca legalnie produkty na ulicy. To zawsze będzie ten wewnętrzna chęć do tego, aby zarobić parę złotych. Natomiast myślę, że to też jest tak, że czasami warto, aby ktoś się zainteresował, dlaczego te dzieci sprzedają różnego typu produkty. Czy to wynika właśnie z tego, że jest w nich ten duch przedsiębiorczości, czy też sytuacja w domu jest na przykład gorsza i można im pomóc w jakiś inny sposób, ale też czasami może wesprzeć po prostu tą ich sprzedaż i pozwolić im na zarobienie do paru złotych na lody i czy też na jakieś drobne wydatki na wyjeździe wakacyjnym, jeżeli taki się u nich pojawi. Także... Tak, bo tutaj była właśnie zbiórka pewnie pieniędzy na wakacje i już są echa tej historii, bo wielu przedsiębiorców właśnie ze Śląska odezwało się, że chętnie te dziewczynki będzie wspierać, nawet właśnie przy okazji jakiejś współpracy, więc w sumie dobrze się kończy ta historia. Być może też w naszym prawie są potrzebne jakieś zmiany, żeby właśnie dzieciaki miały taką lukę. No, rolnicy, jak dzisiaj sprzedają swoje towary, to nie muszą mieć kasy fiskalnej. Podobna luka pojawiła się w momencie, kiedy obniżyliśmy wiek szkolny i okazało się, że dzieci są, które kończą szkołę i idą na przykład do szkół technicznych bądź też zawodowych i nie mogą wykonywać praktyk, ponieważ nie osiągnęły odpowiedniego wieku. Także myślę, że my powinniśmy się przyjrzeć swoim przepisom związanym z pracą dzieci również w szerszym zakresie i dostosować je do aktualnych uwarunkowań. No to jeszcze o zmianach właśnie w przepisach, bo nowelizacja ustawy o transporcie miała zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i bezpieczeństwo na drogach. Od 17 czerwca kierowcy takich platform jak Uber, Bolt czy Freenow zostali zobligowani do posiadania polskiego prawa jazdy i przebywania na terytorium naszego kraju przez co najmniej pół roku. No ale nie wszyscy zastosowali się do tych wymogów. Po pierwszym tygodniu obowiązywania zmienionych reguł okazało się, że problem nadal jest, jak ustaliła Rzeczpospolita. Więcej niż co czwarty kierowca nie posiada właśnie polskich uprawnień, a świadczy takie usługi. To dużo chyba. Mogłam się trochę odnieść do tematu, o którym poprzednio rozmawialiśmy, że w jakimś dziwnym sytuacja jest taka, że bardziej jest się zainteresowanym tymi dziećmi, które sprzedają lemoniadę, niż tą nadużywaniem wolności gospodarczej przez niektóre osoby, bo też to jest kwestia może weryfikacji realnej tego, czy te osoby, które prowadzą samochody, mają odpowiednie uprawnienia, ale też myślę, że dużo jest po stronie klientów, którzy kiedy widzą negatywną sytuację, bądź też zachowanie nieodpowiednie, nieprzestrzeganie przepisów przez kierowcę, powinny to zgłaszać zarówno operatorom tych świadczącym te usługi, jak i właśnie policji i straży miejskiej. Myślę, że nie ma nic z tym złego, kiedy dbamy wszyscy o swoje bezpieczeństwo wspólnie. Także te przepisy uregulują też rynek i warto, aby były przestrzegane dla wspólnego bezpieczeństwa. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna, ja również bardzo dziękuję.

była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, ale na początku lata w programie trzecim. To grupa Hospital i fragment ich zbliżającej się płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Niech państwa nie zmyli beztroski nastrój tego utworu. Wczoraj w audycji Rotacja na trójkowej antenie zespół zdradził, że będzie to najsmutniejszy album w ich dorobku. Zanim się jednak ukaże na tę najjaśniejszą jego stronę, czyli właśnie na siedem ósmych wiosny, można głosować na naszej liście przybojów. Pierwsza trójka na stronie trójka.polskieradio.pl w zakładce głosowanie znajdą państwo cały piękny zestaw. A przypominam, głosowanie tylko do jutra, do godziny 12, więc czasu zostało niewiele. Poza tym, że w propozycjach grupa Hospital, to także pewien całkiem niedawno debiutujący polski zespół, czyli Szama. Jeśli jeszcze nie mieli państwo przyjemności się zapoznać, to ja spieszę z pomocą. Szama i Open Bar. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. I gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie.